dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, Dariusz Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 11 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Medal stulecia odzyskanej niepodległości dla najstarszego żyjącego powstańca warszawskiego, 106-letniego pułkownika Kazimierza Klimczaka. Większa ochrona operatorów przed zniewagami i groźbami. Rząd przyjął projekt zmian dotyczących numeru alarmowego 112. Zarabiać jak w Polsce, chce tego dla swoich obywateli prezydent Ukrainy. Medal stulecia odzyskanej niepodległości dla pułkownika Kazimierza Klimczaka, pseudonim Szron. Odznaczenie wręczył prezydent Andrzej Duda. Na uroczystym spotkaniu w Muzeum Wojska Polskiego z okazji 106. urodzin najstarszego żyjącego uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, był Tomasz Marciniuk. To była wzruszająca uroczystość, w której obok prezydenta uczestniczyli również marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister obrony Mariusz Błaszczak. Wręczając medal stulecia niepodległości, prezydent Andrzej Duda mówił, że pułkownik Kazimierz Klimczak jest przykładem niezwykłego patriotyzmu i determinacji. Jest pan pułkownik wspaniałym wzorem patrioty, jest pan pułkownik wspaniałym wzorem żołnierza, jest pan pułkownik wspaniałym wzorem także człowieka, ojca rodziny, tego wszystkiego, co pozwala powiedzieć na jesieni życia, że człowiek miał życie piękne, życie dla Rzeczypospolitej. Jak sam powiedział, nie walczył dla siebie, walczył dla przyszłych pokoleń. Spotkanie było też swoistą lekcją patriotyzmu, w której uczestniczyli harcerze i uczniowie klas mundurowych. Bohater uroczystości odpowiadał na pytania, wspominając m.in. 1 września 1939 roku, gdy stracił pierwszych współtowarzyszy broni, a także moment, w którym sam został ranny. Odczytano również apel przygotowany przez pułkownika do młodych pokoleń, w którym podkreślił, że wolność nie jest dana na zawsze i trzeba ją pielęgnować. Tomasz Marciniuk, dziękuję za relację. Operatorzy będą mieli m.in. ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Rząd przyjął projekt zmian w systemie powiadamiania ratunkowego. Dotyczy on ponad 1200 osób, które obsługują zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112. Dziś z okazji Europejskiego Dnia Numeru 112 z operatorami spotkali się premier i szef MSWiA. Cel rządowego projektu to stworzenie ścieżki awansu dla najlepszych pracowników CPR, czyli Centrów Powiadamiania Ratunkowego. To one obsługują zgłoszenia na numer 112. Dlatego jeszcze w tym roku wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Zrobimy wszystko od strony sprzętowej, ludzkiej, szkoleniowej, żeby ten numer alarmowy 112 i wasza praca, która za nim stoi, okazywały się coraz bardziej skuteczne w ratowaniu życia, zdrowia i mienia Polaków. Zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Operatorzy obecni w MSWiA mówili o cechach, które powinny określać przyjmujących zgłoszenia. Opanowanie. Nie możemy sobie pozwolić, żeby zgłaszający nad nami górował. My musimy wiedzieć, jakie zadać pytania, żeby czas reakcji przyspieszyć. Mówiła Agnieszka Siembor, operator CPR w Bydgoszczy. Ponadto w myśl rządowego projektu operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Ma to ich chronić przed znieważeniami i groźbami ze strony telefonujących. Karol Darmoros, Polskie Radio. Według statystyk prawie 4 na 10 telefonów to fałszywe alarmy. Prezydent Ukrainy chce, aby w jego kraju za 4 lata zarabiano tak jak w Polsce. Wołodymyr Zełenski mówił o tym w wywiadzie zatytułowanym Jeden dzień prezydenta Ukrainy. Przypomniał o swoich rodakach pracujących w naszym kraju. W kilkuminutowym filmie Wołodymyr Zełenski mówi o głównych celach swojej prezydentury. Oprócz zakończenia wojny, reform i walki z korupcją, ukraiński prezydent wymienia wzrost średniej płacy. Ja dużo wyższy nas. Bardzo bym chciał, aby średnia płaca była równa polskiej. Chcę wierzyć w to, że w ciągu następnych 4,5 roku zrealizujemy to marzenie. Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że podał Polskę jako przykład m.in. z powodu dużej migracji zarobkowej Ukraińców do naszego kraju. Dlatego, że w Polsce znajduje się kilka milionów Ukraińców. Wrócą, jeśli będą mieli motywację. Myślę, że wystarczyłoby nawet nieco mniej zarabiać niż w Polsce. W styczniu 2020 roku średnia ukraińska płaca wynosiła nieco ponad 12 tysięcy hrywien brutto, czyli około 2 tysięcy złotych. To 2,5 razy mniej niż polska średnia krajowa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kraków po raz drugi przyzna tytuł ambasadora wielokulturowości. Na wyróżnienie mają szansę osoby, instytucje, grupy nieformalne, a także organizacje pozarządowe. Chcemy promować różnorodność etniczną, a także integrować mieszkańców i cudzoziemców, bo wielokulturowość jest faktem, mówi Andrzej Kulik, zastępca prezydenta Krakowa. Spotykamy coraz więcej obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do nas nie tylko jako turyści, ale żyją w naszym mieście, pracują w naszym mieście i powinniśmy ten fakt uwzględniać nie tylko statystycznie, ale także poprzez różnego rodzaju działania. Kandydatury można zgłaszać do 10 marca, a zwycięzców poznamy w maju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny opad deszczu i śniegu z deszczem. Temperatura od minus 1 na południowym wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od minus 5 do minus 2. Wiatr umiarkowany i dość silny. W całym kraju właściwie porwisty. Na przeważającym obszarze kraju porywy do 70 km na godzinę. Początkowo lokalnie do 80 km, na wybrzeżu do 85, a wysoko w górach będzie poważnie wiało. 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X1 już za 1200 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 19 tysięcy złotych. Szczegóły i więcej ofert z rocznika 2019 w salonach oraz na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Wtorkowe popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Czas rozpocząć. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. początek kampanii wyborczej. Byliśmy na pierwszym posiedzeniu nowej Państwowej Komisji Wyborczej, która wybrała nowego szefa. Za chwilę o tym opowiemy. Krótko po 16.30 najświeższe informacje pogodowe w nieco rozszerzonej formie. Naszym gościem będzie ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też o przypadającym dzisiaj Dniu Bezpiecznego Internetu. Niektórych wskazówek nigdy zbyt wiele. Jednym z podstawowych błędów jest posiadanie jednego hasła. Fajne hasło, które jest dość silne. To stosujemy je we wszystkich serwisach, co jest bardzo złe z tego powodu, że jeżeli wycieknie z jednego miejsca, to już wyciekło właściwie wszędzie. Niektóre państwa pomysły, by nie wyciekało, a nawet by, gdy już wycieknie, straty nie były bardzo wielkie, już poznałem, ale proszę się nie krępować, liczę na jeszcze więcej. Większa ma być ochrona operatorów linii 112. Dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę na ich ważną i trudną pracę. Halo, numer alarmowy, halo, słucham. Przychodząc każdego dnia do pracy, zwracamy uwagę na to, żeby wyciszyć się. Codzienna herbata rano pomaga nawet, żeby się uspokoić, czy nabrać takiego powietrza i po prostu tak jestem gotowa dzisiaj odbierać telefony. Numer alarmowy był niezbędny także wczoraj po tragicznym wydarzeniu w Bukowinie Tatrzańskiej. Dzisiaj w Zapraszamy do Trójki zapytamy m.in. o przestrzeganie prawa budowlanego na Podhalu. To nie ma w ogóle prawa budowlanego, złamane robią co chcą. Przecież to, co się dzieje w Zakopanem, to naprawdę ogromne bezprawie. Prawo budowlane jest, ale to nikt go nie słucha. Pierwsza karta Polaka trafiła w ręce mieszkańca Ameryki Łacińskiej. Byliśmy na tej uroczystości. Karta Polaka symbolizuje bardzo dużo dla nas. Ja będę mógł, jeżeli będę chciał mieszkać na stałe w Polsce, pracować w Polsce. Za 2 lata ja mogę uzyskać właśnie obywatelstwo Polski. Dostanę, bo moja żona pochodzi z Biłgoraja. Zapraszamy do Trójki. Nie zabraknie także innych tematów. Na przykład w magazynie bardzo ważny projekt. Porozmawiamy o Państwa pieniądzach. Narodowy Bank Polski opublikował dzisiaj raport o cenach nieruchomości. I to już kolejna publikacja, której treść można streścić, właściwie zamknąć w jednym zdaniu. Jest rekordowo drogo. Więcej o 18.30. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy

Sędzia Sylwester Marciniak, nowym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Jego zastępcami zostali Wojciech Sych, wskazany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, i Zbigniew Cieślak, rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy trzej sędziowie zasiadali w poprzednim składzie PKW, a to, jak mówił sędzia Marciniak, argument za tym, że będą kontynuowane prace dotychczasowej komisji. Mam pewnego rodzaju doświadczenie od 5 lat. Mam nadzieję, że współpraca w ramach Państwowej Komisji Wyborczej będzie układała się dobrze, a może bardzo dobrze. Po raz pierwszy w PKW zasiadają osoby wskazane przez Sejm. 3 osoby zostały rekomendowane przez PiS, 2 zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, po 1 przez Lewicę i klub PSL-Kukiz15. Sędzia Marciniak, pytany, czy to dobre rozwiązanie, mówił, że czas oceni, czy te zmiany były wskazane, czy też nie. Jeżeli chodzi o ten system polski, to w zasadzie tylko w Polsce występował. Co roku mamy w trakcie wyborów delegacje komisji z innych krajów i nawet z rozmów wynikało, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej powinien być co najmniej 1 przedstawiciel sądownictwa. Inni mogą być wybierani przez ciała polityczne, parlament, przez partie polityczne wskazani, z tym, że z chwilą wyboru nie mogą prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Jednym z tematów obrad były także zbliżające się wybory prezydenckie. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski powiedział, że na rejestrację czekają kolejne komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienia. Przypomnę, że chodzi tutaj o Szymona Hołownię i Małgorzatę Kidawę-Błońską, których przedstawiciele wczoraj złożyli zawiadomienia do PKW. PKW ma 3 dni na przyjęcie tych dokumentów i rejestrację komitetu wyborczego. Przed południem w Państwowej Komisji Wyborczej złożono dokumenty wymagane do rejestracji komitetu wyborczego Andrzeja Dudy. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że pod wnioskiem o rejestrację komitetu podpisało się ponad 5000 osób. Wobec wymaganych 1000, więc spełniamy tutaj bez problemu warunek formalny. Wszystkie dokumenty są przygotowane. Czekamy na uchwałę rejestracji, a w międzyczasie oczywiście zbieramy dalej podpisy. Liczymy, że będzie więcej niż 5 lat temu. 1,5 miliona ponad. Liczymy, że tym razem się uda zebrać samych podpisów poparcia. Jeszcze dziś niezbędne dokumenty zamierza złożyć także sztab Roberta Biedronia. Jak informowano, zebrano dotąd blisko 30 tysięcy podpisów. Wczoraj PKW na ostatnim posiedzeniu w dotychczasowym składzie opowiedziała się za zmianami w prawie wyborczym, które dotyczą między innymi utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców i rezygnacji z umieszczenia logotypów na kartach wyborczych, informował sędzia Marciniak. Dotyczy to różnych kwestii, między innymi znaków graficznych, które tyle problemów przysporzyły w ostatnich wyborach. Zmienia się liczba ludności w poszczególnych okręgach wyborczych. Wymaga to zmiany właściwości liczby mandatów przypadających na dany okręg. Niespełna miesiąc temu prezydent Andrzej Duda powołał nowy skład komisji. Kadencja osób wybranych przez parlament trwa 4 lata, pozostałych 9 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, w poniedziałek po raz ostatni komisja obradowała w starym składzie. Do tej pory jej przewodniczącym był sędzia Wiesław Kozielewicz. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Uczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Będzie dobrze, dobrze wiem. Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem teraz mam. Nie będę już naciskał zębów. Nie będę tu spokojnie stał. Jeśli rozlewu krwi chcesz uniknąć ich. Yeah. się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię o. Absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Sosnowski w Trójce. 16:21. Zapraszamy do Trójki. W wielu sytuacjach jest oczywiście błogosławieństwem, ale bywa także przekleństwem mowa o internecie, bez którego obecnie trudno wyobrazić sobie życie. Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Bezpiecznego, bo globalna sieć jest potencjalnym źródłem zagrożeń dla dzieci, to prawda, ale także dla młodzieży, bywa, że i dla dorosłych. Jak zatem surfować w wirtualnym świecie, omijając groźne internetowe rafy? Pamiętajmy o tym, żeby stosować podstawowe zasady cyberhigieny. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Nie udostępniać swoich haseł i loginów do swoich kont, zarówno na portalach społecznościowych, ale także oczywiście w banku. Posiadać hasła, ale nie pod tytułem raz, dwa, trzy, cztery, tylko bardziej skomplikowane. To są takie podstawowe nierozważności. Marta Jóźwiak, Google. Nie ustawiamy mocnych haseł. Oczywiście hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, litery, cyfry, symbole. Nie powinno się w nim znajdować dane osobowe. Imiona, nazwiska, daty, a jednak większość z nas cały czas w ten sposób ustawia hasła. Jednym z podstawowych błędów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest posiadanie jednego hasła. Martyna Różycka, NASK, dyżurnet.pl. Wciąż jednego hasła. Jeżeli wymyśliliśmy sobie fajne hasło, które jest dość silne, to stosujemy je we wszystkich serwisach, co jest bardzo złe z tego powodu, że jeżeli wycieknie z jednego miejsca, to już wyciekło właściwie wszędzie. Często ludzie gubią hasło do Facebooka albo na przykład ktoś przejmuje ich konto? Tak, i oczywiście takie rzeczy się zdarzają. Kuba Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną dla Facebooka w Polsce. I dlatego na platformie mamy dostępnych bardzo dużo narzędzi, które pokazują naszym użytkownikom, jak właśnie z takiej sytuacji na przykład wyjść, ale ogólnie rzecz ujmując, jak wszystkie ustawienia prywatności. Zachęcam wszystkich użytkowników Facebooka do pójścia na Facebooka i spojrzenie na kontrolę prywatności. To są bardzo łatwe przesłanki, które pozwolą właśnie na to, ażeby z tego Facebooka korzystać możliwie bezpiecznie. W dzisiejszych czasach, kiedy właściwie na telefonie najwięcej korzystamy, chyba na telefonach, smartfonach, to urządzenie jest przypisane do nas, najprościej jest korzystać z menadżera haseł, czyli zapamiętywać te hasła na telefonie, natomiast mieć możliwość autoryzacji dostępu do haseł. I to wydaje się najbezpieczniejsze. Nadużywanie internetu, czy uzależnienie od internetu. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To są szkodliwe treści, jak pornografia, jak przemoc rówieśnicza w sieci, hejt. Wszystkie te negatywne zjawiska w dużym stopniu dotykają dzieci i młodzież, szczególnie, że coraz młodsze dzieci korzystają z internetu. Coraz więcej się mówi o tym, że te treści, z którymi przede wszystkim młodzież, najmłodsi mają do czynienia, ona ma też destrukcyjny na nich wpływ. Jeżeli oni są otoczeni takim językiem przemocowym, jeżeli oni są atakowani przez innych użytkowników internetu, no to siłą rzeczy to będzie zmieniało ich czy światopogląd, czy chociażby samopoczucie. O bezpieczeństwo w sieci pytał Tomasz Jeleński, a państwo o to pytam, jak sobie państwo z tym kłopotem radzą, z bezpieczeństwem w internecie i czy zdarzyło się kiedyś państwu czuć inaczej w sieci, właśnie, zagrożonym, niebezpiecznie. 227 3XZD trzymałpa polskieradio.pl 71 335. Gdzie oni są? Są, to wszyscy są przyjaciele, moi święci są. Tu co za propos bezpieczeństwa w sieci, istnieje coś takiego jak opieka rodzicielska, ochrona rodzicielska. Ja natomiast mam nad sobą opiekę dziecięcą. Mam dorosłe dzieci, które mówią, mamo, to wolno, tego nie wolno. I dzięki temu czuję się mniej więcej bezpieczna w sieci. Bardzo dziękuję. Dzisiaj pytam o to, jak państwo się czują w internecie. Czy były takie sytuacje, w których państwo się czuli niepewnie? Jak sobie z tym bezpieczeństwem radzić? Jak je zagwarantować? Przed momentem biała flaga. Zachęcam przy okazji, Republika na miejscu 25. Proszę zerknąć na wyniki plebiscytu 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. 25, bo miejsce 25. Republika 2308 pod adresem 95.polskieradio.pl. Wyniki tego plebiscytu państwo mogą sobie zerknąć na rezultaty. 22 i 7 trójek niezmiennie, telefon na Myśliwiecką w każdej sprawie, choć dla wielu z państwa pogoda to niezwykle ważny temat. U nas na Mazurach od kilku dni pada i w zasadzie można powiedzieć, że to jest korzystne dla rolnictwa, ale jak człowiek tak zastanowi się głębiej, to niekoniecznie. No bo tak, mamy taki teren polodowcowy u nas, z górki, palisty. I ten deszcz z tych wyższych partii spływa w dół. Na przykład w stawie woda się przelewa, ale na górce nad stawem jest tylko mokra ziemia na ćwierć łopaty. Natomiast jak był śnieg, i to taki solidny, to on powoli topniał. I ta woda wsiąkała w ziemię, wsiąkała. Ziemia była mokra. Także śnieg, jeszcze raz śnieg jest potrzebny. No ale niestety, panie Adamie, o śniegu to ja za bardzo mówić nie mogę. 16.30 minęła, trzy słowa o pogodzie. Już teraz tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami. Rzeczywiście będą zdarzały się przelotne opady tego śniegu, ale częściej może raczej nawet deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 1 na południowym wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie. Sam pan słyszy, panie Adamie, sami państwo słyszą, jaka temperatura. O śniegu nie ma co mówić. No chyba, że w rejonach podgórskich tam od minus 5 do minus 2. O tym, co w pogodzie, co przede wszystkim wydarzy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, to my za chwilę precyzyjnie porozmawiamy z ekspertem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, od dziś obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, jeszcze mam na to czas. Idę do Euro na promotynki. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład QLED Samsung 55 cali 4K w promocji za 2730. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olymp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the drinking since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Alanis Morissette w programie trzecim Polskiego Radia, 16:37. Zapraszamy do Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla Podkarpacia oraz części małopolskiej ziemi świętokrzyskiej. W pozostałej części tych województw i 9 innych wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. I to jest, proszę Państwa, depesza Polskiej Agencji Prasowej z 10:35. Jaki jest stan na teraz? Dokładnie 6 godzin później zapytamy eksperta. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry Państwu. Czy obowiązują jeszcze rzeczywiście jakieś alerty i kto powinien gdzie uważać, jeśli chodzi o wiatr? Tak, obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia praktycznie w całej zachodniej, centralnej i południowej części kraju. Z tym, że nawet w województwie podkarpackim, częściowo śląskim i świętokrzyskim ostrzeżenia również drugiego stopnia, czyli troszeczkę wyższego, ponieważ tam porywy wiatru mogą sięgać do 100 km na godzinę. No właśnie, czym się różni alert pierwszego i drugiego stopnia i co właściwie nam ogłoszenie takiego alertu mówi? Mówi to nam to, że tam, gdzie jest alert pierwszego stopnia, to porywy będą do 90 km na godzinę. Natomiast gdzie drugiego stopnia, czyli te porywy będą większe, to mogą być nawet do 115, ale według prognozy do 100-110 takie wartości będą. Co jest dokładnie odpowiedzialne za takie zjawisko, które obserwujemy ostatnio nad terytorium naszego kraju? Skąd ten wiatr aż taki się wziął? bardzo głęboki niż na północy Skandynawii oraz wyższy na południu Europy. To wszystko przez to ciśnienie, które tak osobiście czujemy, prawda? Dokładnie. I różnica ciśnień powoduje, że ten wiatr jest bardzo silny, porywisty i no, widzimy to, co się dzieje za oknem. No i widzimy, proszę Państwa, jakie są czasami, o tym też dzisiaj jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówili, tragiczne konsekwencje takiego wiatru. W niedzielę i w poniedziałek strażacy odnotowali w sumie 4839 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Łączny bilans poszkodowanych to 3 ofiary śmiertelne i 12 osób rannych. Jak długo, panie Grzegorzu, spodziewacie się, że takie alerty mogą obowiązywać? Mówiąc krótko, jak długo będzie jeszcze tak wiało? Jeszcze dzisiaj oczywiście, dzisiejsza noc i jutro będzie nadal wietrznie. Sytuacja poprawi się dopiero w czwartek, jednakże na północy kraju nadal będzie ten wiatr silny. W porywach do 75 km na godzinę. W górach również będzie dosyć silny, także tam sytuacja nadal będzie groźna. Natomiast pozostała część kraju troszeczkę już się uspokoi. Jakie są jeszcze inne wasze przewidywania dotyczące pogody? No, dla bardzo wielu słuchaczy, szczególnie tych, którzy ferie niedawno rozpoczęli, to być może cenne informacje, czy te najbliższe 2 tygodnie będą śnieżne. Jeśli tak, to gdzie? Śniegu raczej będzie mało. Natomiast śnieg z deszczem, tak, tutaj będzie praktycznie w całej Polsce przez następne 2 dni występował. A śnieg, jeżeli już, to niestety, no niestety, bo tylko w górach. Mamy luty, chcielibyśmy tego śniegu w całej Polsce. Ten śnieg jest tak naprawdę nam potrzebny ze względu na suszę. No cóż, w najbliższym czasie tego śniegu tak naprawdę nie widać. Mało tego, pod koniec tego tygodnia w niedzielę widzimy, że ponownie będą wysokie temperatury, nawet do 14 stopni w Dolnośląskim i niestety też będą większe porywy wiatru, także sytuacja może być ponownie niebezpieczna. Dlaczego śnieg zimą jest istotny? Nasz ulubiony słuchacz z Mazur Państwu i mnie również kilkanaście minut temu pięknie wytłumaczył. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo, panie Grzegorzu, serdecznie dziękujemy. Dziękuję za wizytę w studiu Trójki, za wszystkie te wyjaśnienia. Apeluję do Państwa jeszcze raz o uwagę i o to, żeby uważać. Alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla 3 województw. Proszę być ostrożnym, proszę wziąć pod uwagę to, że w ciągu jeszcze najbliższych kilkudziesięciu godzin w Polsce będzie mocno wiało. 19 minut do 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Yeah. Słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana Adama i jak nie zawsze się z nim zgadzam, tak dzisiaj mu przyznaję 100% racji, że niestety, ale właśnie tylko śnieg namacza ziemię po to, żeby niestety rośliny miały tej wody pod dostatkiem przez całe lato. My naprawdę będziemy cierpieć suszę. Koło mnie mieszkam pod miastem, potok wysechł. Nie ma w ogóle wody w potoku. Jest tragedia. Bardzo dziękuję za ten istotny głos w tej dyskusji. To jest sprawa, do której wracamy i coś mi się wydaje, że niestety będziemy musieli w kolejnych miesiącach regularnie do tematu suszy, także w audycji popołudniowej, wracać. Bardzo dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek, nasza linia do dyspozycji w każdej sprawie. Wczoraj dzwoniłem do państwa z informacją, że z Warszawy do Radomia jechałem samochodem 3 godziny 56 minut. Proszę sobie wyobrazić, że zadzwonił do mnie kolega, który mnie poinformował, że 3 godziny 50 minut z Warszawy do Radomia pan jedzie rowerem. Powiem szczerze, że się bardzo zawstydziłem. Naprawdę nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Także można? Można. Ja się trochę boję. Boję się teraz trochę o konsekwencje tej świadomości u słuchacza, który wie, że rowerem da się równie szybko. Proszę, tylko proszę, nie przyspieszać za nadto. Proszę ostrożnie, także na drogach. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Kwadrans do 17. Oddział zamknięty w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 11 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. To jedyne takie miejsce na Litwie. Powstało z potrzeby serca i potrzeby niesienia pomocy. Siostra Michaela Rak 8 lat temu stworzyła w Wilnie hospicjum dla dorosłych. W najbliższy weekend otwarty zostanie także oddział dziecięcy. W Światowym Dniu Chorego hospicjum odwiedził nasz korespondent Kamil Zalewski. To jest takie symboliczne miejsce. Tu była ściana i jakieś stare drewniane drzwi, z których wychodziło się na takie zaniedbane podwórze, gdzie były stare powięzienne garaże. W tej chwili otwieramy drzwi nowego budynku hospicyjnego, który poziomami jest zrównany z oddziałem dla dorosłych. Opowiada założycielka hospicjum, siostra Michaela Rak. To jest takie szklane przejście, które też jest symbolem, że nie ma zamknięcia, nie ma jakiejś izolacji, że jesteśmy razem i dzieci, i dorośli. Historia powstawania działu dziecięcego rozpoczęła się faktycznie w tym momencie, gdy przed siostrą Michaelą stanął mały chłopczyk. Mówi współpracowniczka siostry Michaeli Rak, Aneta Górniewicz. Miał 6 bądź 7 lat, nie miał włosków, który w wyniku choroby nowotworowej i jeszcze dokładnie nie wymawiając wszystkich literek mówi siostrze, mam raka, pomożesz mi? No i po prostu siostra też wiedziała, że to jest konkretny znak, że to jest ta potrzeba i że musimy stworzyć dział dziecięcy. I wkrótce po tym jego wołaniu mam raka, pomożesz mi, gdzie już dałam odpowiedź, pomogę, aczkolwiek ona była zatopiona w przestrzeni mojej niemocy, bo mówię, utrzymać działalność hospicjum to jest ogromne wyzwanie. I jako realistka, ja mówię, ja jestem siostrą zakonną, taką realnie chodzącą po ziemi, sobie myślę, Boże, przecież to trzeba właśnie rozbudować, wyposażyć personel, sprzęt, wszystko, wszystko, ale te jego łzy były motywatorem. Pierwsze, co mi tutaj może przyciągnęło, to ta atmosfera. Mówi wolontariuszka Czesława Sienkiewicz. Że tu na tyle było ciepła, że każdy to mija mnie w krutarze, to się wita, to się uśmiecha, to no nie byłam w czymś takim do tego czasu, jak przyszłam tutaj. Tak naprawdę być może też każdy z nas jest świadomy tego, że choroba może zdarzyć się w rodzinie czy wśród bliskich każdego z nas. I myślę, że ludzie świadomi tego chcą się dzielić, chcą pomagać, gdy są zdrowi, gdy mają siły. I to jest piękne, że właśnie każdy z nas ma te pragnienia dobre. Całe dzieło hospicjum to, gdzie wydawałoby się, że nie ma nic, można stworzyć coś pięknego, co jest, co funkcjonuje i co służy właśnie tym ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. To jest taras, to jest przestrzeń rekreacyjna, zabawowa dla dzieci. Tam na fotelu rehabilitacyjnym jest położona maskotka takiego pięknego, nie wiem, czy to jest miś chyba, czy wielki niedźwiedź, ale co on ma? On wtrzyma w objęciach właśnie niebieskie serce z napisem kocham. Przeniesienie w piękno boskości w nas daje nam siłę i motywację do tego, że pokonujemy trudy. Dotykanie cierpienia, bólu, żałoby, śmierci, rozdarcia to jest takie zdejmowanie nas z krzyża albo jeszcze wiszenie na krzyżu w ogromnym jęku. A to nam musi dać moc do tego, żebyśmy spojrzeli właśnie w przestrzeń wieczności i powiedzieć: nie tracę godności. Dzisiaj w Światowym Dniu Chorego w hospicjum w Wilnie był Kamil Zalewski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę 17. Serwis najważniejszych informacji. Będzie też pogoda. Będą także informacje sportowe. Zapraszamy do Trójki do 19. Słońce wzeszło jak co dnia.